Nem szabad sírni. Ma rövid leszek. Alapból ezt a videót nem terveztem, de gondoltam, hogy mégis egy ilyen kis rövid epilógust adok a Pesti TV-s oda-visszához, mert tanulságos lehet másnak is. És ezeket úgy mondom, hogy eltekintve attól, hogy például a Pesti TV egy bizonyíték arra, hogyha elég ideig nyalsz, akkor egyszer majd megjutalmaznak, oda csorgatnak neked valamit, amiből rendes pénzed lehet. Lásd, Pesti srácok, Pesti TV vagy Bayer is kapott egy külön műsort, szóval elég ideig nyilvánosan nyalod az államnak a seggét, akkor egy idő után ez meg lesz hálálva. Eltekintve attól, hogy az adónkból több 100 millió forintot költenek arra, hogy egy, hát gyakorlatilag egy baráti társaság így együtt elhűlhessen a tévében, mert gazdaságilag egyáltalán nem lenne indokolt, és senki se nézi őket, főleg a tévés nézettségekhez képest. Valljuk be, elég belterjes a dolog, de ott van a Dezse Balázs, aki ugye a Pesti srácoknál is már egy fő személy volt, ő is műsorvezető ott, az ő barátnője is kapott egy műsort, szóval úgy tűnik, hogy ez egy társaságnak a tévéje. A vendégek rengetegszer a másik műsorok vezetői, szóval így van egy kis belterjes feelingje, hogy így mondjam. De legalább nem egy kocsmába csinálják, hanem 100 milliókért a tévében. Eltekintve attól, hogy ők valószínűleg tényleg elhiszik, hogy állami pénzből az állam seggét nyalva lázadnak. Eltekintve attól, hogy a Pesti TV a bizonyíték arra, hogy a mai kormánynak egyáltalán semmi fogalma sincs a fiatalokról, semmi. Se a szokásaikról, se az, hogy mit szeretnek, mit néznek, semmi. Hogy lehet hozzájuk elérni, hogy lehet velük kommunikálni. Eltekintve attól, hogy nem úgy van, hogy jó, hát a műsorok közt mondjuk a híradó az látható, hogy merre húz, hanem egyszerűen az minden műsor arról szól, hogy vagy a kormány seggét nyalják, vagy a másik oldalnak szólnak be. Minden műsor. Ki lehet tölteni ezek szerint ezzel egy egész tévécsatornát. Mondjuk hát olyan is, amilyen. Hát, ha van benne valami más, az ilyen hiba határon belül van. Nagyon ilyen marginális. De például tudok egy példát, ami nagy kedvencem. Bazd meg, mi lesz itt? De nem tudsz más felemenni, úgyhogy... Van gameplay is a tévében. Ennél fiatalosabb dolgot. Ezektől mind eltekintve azért kettő dolgot még feltételeztem. Az egyik az, hogy a alapvető újságírói normák megvannak ott. Nem tudom, miért feltételeztem ezt. Meg azt, hogy attól, hogy mondjuk nem értünk egyet rengeteg dologban, még normális emberek ülnek ott. Valószínűleg, ha nem a politikáról kéne elbeszélgetni, akkor jól el lehetne velük dumálni. De sajnos rájöttem, hogy nagyon naív vagyok. Nem elég fekete-fehéren láttam a világot. Mi is történt? Volt egy kis epilógus az új Ferrite műsorban az előző heti fiaskónak, nézzük. Bemutatjuk a toleráns baloldal, kicsit sem toleráns, sötét oldalát. Mielőtt elkezdenénk a műsort, fontos bejelenteni valóm van. A legutóbbi adásunk annyira jól sikerült, hogy a fókuszcsoport egy 3,5 órás live-ot szentelt nekünk, amiben elmondták a véleményüket. Mi őket ugye meghívtuk ide, legalábbis a frontemberüket, aki nem volt hajlandó eljönni. Most szeretném felolvasni a meghívó levelet, amit küldtem nekik. Laci, kérlek. Felolvassa a meghívó levelet. Várjál nekem az... Megnyitom a telefonomon, hogy én nem mutassam, mert az törvénybe ütközik, hogy itt nyilvánosan egy levelet mutogassa. Kedves Ádám, mert ugye őt is így hívják. Én Varga Ádám vagyok, a Pesti TV azon belül is a The Ferrite Vlog műsorvezetője. Láttam a Libernyák híradó című videódat, és nagyon megfogott a sajátságos előadásmódod, illetve a kikezdhetetlen érvelésed és a folyamatos csúsztatásod. Ez a mondat nincs benne amúgy. Tényleg? Igen. Érdekes. Hozzáköltött, hogy egy kicsit így oda szúrjon. Tényleg hozzáköld be az meg. Na ez... Válasz érkezett. Nézd, kókusz csoportos ez. Oké, erre ez a válasz érkezett. Laci? Az az egyik, hogy nem megyek, hogy egyszerűen mostanában több dolog miatt nem megyek el. és hogy túl sokat vendégszerepeltem, és hogy az a nézők annyira nem szeretik, unalmasnak találják, így most dolgoznom kell rajta. Na most, ennek hatására... Azt a büdös úristen. Ez a paródiájukról. Én azt hittem, hogy egy az egyben felolvassák a levelem. Zseniális. Én nem fogom felolvasni a levelét, ő felolvasta, kicsit hozzáköltött, de írtam, hogy mostanában vendégszerepeltem. Helyeken próbáltam korrekt lenni, de úgy érzeztem, hogy ez nem az erőssége most a vendégszereplés, úgyhogy ha lehet, én ezeket mostanában hanyagolom. De minden esetre köszönöm a meghívást, és úgy érezték, hogy ők újságírói mi voltukból, hát kiparodizálnak engem, miközben mondhatom, hogy korrekt leszek az e-mailben, hogy válaszolok nekik, normálisan válaszolok. Megértem, hogy az emberek nem akarnak elmenni a Pesti TV-be, hogy ezt a szennyet egy kicsit is validálják, de vigyázzatok már arra is, hogyha írnak, hogy mit válaszoltok. Mert aztán előlesztek vében a műsorba, ki lesztek parodizálva. Ennek a 3,5 órás live-nak a hatására Osváth Zsolti, a Showtime frontembere készített egy 20 perces reakcióvideót. Ez a bajszos csával kedvencem. Perces reakcióvideót. Ez a másik is, hogy ők ketten például jobboldali kormányi nyaló YouTube csatornákat csinálnak. Érdekes módon ők műsort kaptak. Úgyhogy úgy látszik, ha a YouTube-on is elég ideig nyalod a kormány segét, akkor műsorod lehet. Amiben kifejezte, hogy mi az, hogy mi vele már többet nem foglalkozunk, miközben Fóki csoport Ádámnak egy egész műsort szenteltünk. Hát tessék, Zsolti, te sem jössz el, hogy foglalkozunk veled, de hidd el, megoldottuk. Ma egy egész műsort kapsz. Tessék, itt van velünk Osváth Zsolt, a Showtime frontembere. Végre lesz egy értelmes ember ebben a műsorban, ahogy látom. És azzal lesz a legértelmesebb, hogy nem szólal meg. Most pedig foglalkozhatunk az igazi témánkkal, ami a libernyákok, helyesebben az EP képviselők folyamatos hazudozása. Ebben lesz segítségemre Vince Emilia, a Pesti TV műsorvezetője, Vésély Kovács Laci, a Pesti Srácok újságírója, és Bódi Ábel, ahogy Vona Gábor fogalmazott, kormány közeli vlogger. Szóval érdekes újságíró hozzáállás, hogy úgy fogalmaznak. Bár azt hittem, hogy egy az egyben felolvassa a levelemet, ami törvénytelen, és rengeteg újságírói normával ellentétes, de nem, csak így szummázta paródiaszerűen, hogy mit válaszoltam a levélben. De hát nem véletlenül, hogy csak fideszes politikusok mennek el a műsorba, gondolom, nekik odaszólnak, hogy fia, haver, jól lenne elmennél, mert nem azért fizetünk 100 milliókat, hogy aztán még mi is letagadjuk az egészet, szóval húzzad el a segget gyorsan egy műsorba, és akkor megvagy egy-két évre. Azt nem mondom, hogy nem fogok többet tudomást venni a Pesti TV-ről, pedig ezt érdemelnék, mert múltkor is nagyobb nézettséget adtam nekik, mint hát ők bármikor elérhettek volna. Nem biztos, hogy jó ez a reklám, de annyira konzisztensen szállítják a cringe-et, hogy még lehet, hogy jövő héten belenézünk egyben, mert egyszerűen nem bírom ki. Nem bírom ki. Olyan a Pesti TV, mint egy drog. Olyan, mint a 21. század office-e, csak sokkal szomorúbb. Hát ezt csak gondoltam, egy érdekes kis epilógus ennek az egésznek. Érdekes tanulság az, hogyha valaki egy gerinctelen féregnek tűnik, csak azért, mert egy segnyaló kormány médiában segget nyal egész nap, attól még, hát azt gondoltam, hogy ez még azt jelenti, hogy emberként még lehet, hogy normálisak. De az a tanulság, hogy lehet, hogy valaki azért tűnik egy gerinctelen féregnek, mert az is. Gonna try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing.